bi ban na bañu gudd ndax xaw na guddi te it waxtaan wi ab na solo ñaan dégg rek te mooy li am solo te buñ dégg ñu jëfe moom sëy naa daaneel ak mooy damay wax ne nit ñetti bis laam yoo xam ne bu xasee wees rek wees na mooy bis bi nga judd ci ndey ak bàyyi bis ba benn bis yow nga lay doon doon ñaar mukk booba bis nag mat nay xool defin yañ cay def ci bem na cib gane addina ak bañ ko jëlee foofu leen yóbbu ci néeg ba ak bañ ko génnaa ci ne bu yóbbu ci digg ak bi génnaa ci digg yóbbaat ci néeg ba jeex na beneen bis bi ko ñaareel ngëm am na ko te loolu du ñëpp a koy am mooy bis bi nga àgg ci sa borom benn bis lay doon du doon ñaar xam yàlla ñaar yoon amut xam yàlla benn xam la xam nga nag mën naa yaatu nag mën naa màgg nag mën naa xóot mën naa yokk waaye xam yàlla moom benn xam-xam la liñ ko xam ñaar yoon it nag boobu it benn bis lay doon du doon ñaar waaye bis la boo xam ne ñëpp amuñu ko nag waaye ku ko am ku ne yaay ki dund bu am njëriñ beneen ba ko ñetteel mooy bis bi nga génn àddina benn bis lay doon mooy doon ñaar kon nit ñett bis yi la am mbaa ñaari bis yi bis ba mu ne cëpp gànne àddina lañ ko doon defal lépp keroog ba mu génne àddina loolu lañ ko defalaat boo xoolee barab yooyu ma wax yëpp benn bu ci nekk rek noonu lañ ko koo defalee loolee nag kon mat nay xàmmee li nga xam ne ak ka tëli rek tax ñu defal la ko nag waaye keroog bi xel ñëwee kàttan ñëw dañ bëgg lépp luñ la doon defal nag fa see defal ko sa bopp dalay waral bu ëllëgee bu tëli ñëwaatee ñu defal la moo tax may wax toujours ne nit ki bañ koy jullee war na fekk mu jullee boppam ba lañ koy ñaana war na fekk mu ñaanal boppam ba lañ ko sang war na fekk mu sang boppam ba lañ ko robit war na fekk mu rob boppam lii yaa ko war defal sa bopp def nga am njëriñ nag laa wax waaye boo ci yaakaaree ku la ko defal rek du sotti xam nga njëriñ la lay koy xamal mooy nit ñi da nga leen di fekk ci yàkkamti goo xam ne buñ noon na jaam fukk la ak ñaar sax xam na koo xam ne benn du ko jàng ñu ne pare nañ gis nga ko yàkkamti ñoo dem seen soxla ya bu fekkoon nga fàtte woon yow sa bopp keroog nooy def kon nit warta sukkandiku ci yaakaar nit wala jëfam ba tax feraat day wax ne nit lu mu doon def ba muy dund bu génn addina waruñ ko ko defal wax na dëgg waaw lépp loo xam ne ba ngay dund nangu la ko na def soo génn addina itam defal la ko ak gën jëri ba tax léegi ne ma koy wax mbokk mi gaañu rek ñun nañ ko jàngal alquran ndax moom daan na ko jàng ndax alquran itteem la woon démb ndax bëggoon na ko démb su fekkoon du doon itteem démb bëggu ko woon démb nga di ko ko defal sooñ ko ko sax du jëriñ yow ma koy jàng di dina la jëriñ waaye moom ma ngi koy jàngal moom te jànguwu ko woon démb jàngulu ko woon itam jàng mu mën a am bañ jëriñ moo tax nit dafa war a góorgóorlu ba nga xam ne luñ ko defal rek mu nekk lu ay ci moom avant sa asut moo anama xalanaakum abasan yàlla dafa wax ne ndax dëgg naa jot ne dama laa bind ngir neen am na ko xam ne yaakaar ne moom moom moom boppam lu ko neex rek mu nga ca ci wàll bu mën a doon soo ko bëggee jubanti sax boo moytul mu jàppante ak yow lu ñàkk am xel mu sell la waaye nit bu amoon xel mu sell waxtu wu ne xelam da koy won yàlla te da koy nit ngëneelal ànd ak yàlla waaye boo amul xel nag bakkan na ma ko yowmat te sa bakkan saa yum la omatee foom lay jëme du la neex muy àddina muy àlaxira ceem kon nak motax nit day bax sa su ne xel mi di delu ci yalla te lolu kat bo delo sa jëm ji waxtu wone amna lu la ci fatali yalla sa bop wa nit xana kay day tax rek baña deg waye sa su ne amna lay fatali yalla ci sa bop sa su ne nak niki nga xamé ne waxtu wu nekit amna lay yegal sa bop bu fekke febar ñono mo la yegal ne da nga febar ya koy xamal sa bop da sa da nga yeg metti bu de xif la dang ko yeg bu de mar la dang ko yeg bu de aajo bu faju tax deug yeen na faju yoy ngey yeg sa fu ne non la am lu lay fatte itam ci len sa borom xana da ko deglu rek waye waxtu wu nek mu lan xolal yalla setal yalla waye na xeyna de kaddu gu sew gu wayef go xamni gi xeyna do ko baye xel gis nga loolu mo tax nit ñi bëgg muy xalam fikra kaddu yu sew yoy leen fikra bi ngay fikra mo la koy andil xelaat bokkal yi tawal sallallahu alayhi wasallam sax benn kaddu bu mu waxaan daan na ko baamu ba muy ñetti yoon duut bëgg ñu dégg li muy wax wante moom ma ko wax di cay liggéey du ko war a bàyyi waaye da koy baamu ba muy ñett yoon noonu mu koy baamoo ci làmmeñam noonu la ko baamoo ci xelam ak xelaatam ba yëg kàddu ga bu wér man ko dund bu wér mooy kon nit dafa fikra moo tax nag bokk na ci tasawuf mooy xam yàlla fikra dong dong moo ca yóbbundi waaw amma tafakuru faydan qad ata min anfus ase ay usbita loolu la Seydou Touba wax benn aar dañ ko ne bi ma arata rabbakal jalil noo de ba xam yàlla mu ne bi naqdi jamima ixtirani min al asami tafakarta sura bi ma sànnee lépp loo xam ne gaar na ma xalaat yàlla xalam yàlla yàlla feeñ ma gaar gaar yooyu leen dañoo bari mooy xol bi la ca nekk ci ay xeeti bëgg-bëgg te du yàlla te it xamam téef te du yàlla aywa ci yu bëree bëri yoo xam ne dara du ci yàlla moo fees ci xol bi ba nga xam ne yàlla nekkatu ca am na ko xam ne la muy xelaat du yàlla xam nga ñëpp ngi xelaat fi kër moom kenn ku ne da nga koy waaye xel mi fa mu la jëmee nag ndax yàlla la tax lu lay jëriñ nga moo am solo xel mi fu mu wëtti te du yàlla rek buy deser ku yëpp lay indiale mooy ay lëndëm lay indiale xel mi fu mu wëtti te du yàlla la dem buy ñëw day indiaal lëndëm lëndëm lëndëm yooyu nag bu yàggee ci xol bi dafay muur xol bi borom dootu gisati dara boo ko wax dëgg sax du ko dégg soo ko waxee lu jëm ci yàlla sax du ko mën a dégg parce que xol ba moo muuru waaye ñu ne xol bu demee ci yàlla nag xelaat yàlla buy ñëw day indiale leer xelaat bu muy xelaat yàlla di indiale leer bu yàggee xol ba day leer ba nga xam ne boo tàmbalee yàlla rek mu tàmb mottali ko booy junji rek mu daal di xam lan ko junj mooy lan bu kàddu yàlla yëkkati ko rek mu xam ne lii laa doon wu dafa yàgg xelaat yàlla moo tax yàlla ku ko xam rek ñaare fexel yàgg na ko liggéey waaw ci dipp ba nga juddoo wala dipp ba nga xàmmee ko ñu baree ngi ci ay ndaw yoo xam ne seen xel nekkul ci lu dul yàlla moom la ñuy xelaat guddi ak bëccëg ci ay ndaw yu tuut la yoo xam ne sare sa yëggagul leen waaye seen xel boo ko làmb rek yàlla gi cay fekk ñu ngi xelaat kan mooy yàlla fan la yàlla ne lan mooy yàlla naka la ci ndaw yu baree baree bari wuuteeg nag ndaw yi nga xam ne seen xel foo rek ka ca ne nag noonu mu amee it noonu la amee am na ñoo xam ne seen xel foo rek ka ca ne waaye ñe seen xel di xelaat yàlla waxtu wu nekk dara du leen neex dara du leen ñor dara du leen saf lu dul yàlla am na ndaw ñoo xam ne yàlla rek ka leen ñor moo leen saf moo leen neex seen xol moom lay dund waaye am na ndaw ñoo xam it foo rek ka leen neex seen xol loolu lay dund te yàlla dañu wuti yàlla foog nañ ne sax daf leen tardel si dana da ko yàq ñaar ñii nag seen résultat bay juddoo ci seen jëf ya du bokk gis nga jëf ju ne am na lu cay juddoo lay juddoo ci jëf ja foofu la ñu xamee jëf ja matoon na ko wala jarul te lu mat a bàyyi xel nag yàlla du neenal dara comme du neenal dara nag kon kenn ku ne war na sa ko déntam ak boromam fa man yaxmal misqaala zaratin xayran yarahu wa man yaxmal misqaala zaratin saran yarahu loolu yàlla ko wax yaakaar ne yàlla lu wax dana ko def fanaa du wax lu mu dul def comme nee na loo def lu em tepp sara mooy li gën a néew dinaa la ko wan bu dee lu baax la bu dee safan dinaa la ko wan kon loola mu ngi lay wan na la dara neenut dara neenut su boobaa nag kon résultat ba fa nga koy amee wala fañ la koy joxe dabaatal ko ak defar ko su boobaa dana doon loo xam day jafe. Kon ñu bëggoon nag bi ngay dund bépp résultat boo xam ne bu juddoo ci jëf yi rek mu doon la naqari mu doon la rëcc rek bi ngay dund ànd ak ànd ak sago rek lañ bëgg nga gaaw rëcc ko tuub ko te waxaat ci yoon wi nga xam ne lépp lu ci juddoo ci résultat day nekk lu sedd sa xol day nekk lu baax day nekk loo xam ne lu gërëm la. Loolee nag yoon wii ñu aw ak yëngatu yi ñu yëngatu dara génn ko. Gis nga nit bu amee xel mu sell rek soxlul ñu naan ko li nga jàpp moom la lépp lu xam ne neex na yàlla wala yàlla gërëm na ko rek bu ci jàmmi nekk war na ko mën a xam ci lu feeñ ak li nëbbu na. Kon nag li yàlla gërëm xam nañ ko jotaay bii ak jeego yii ak kàddu yii ak xam-xam bii ku ne xam ne ne loolu de yàlla moom gërëm na ko. Ndax lu tax dadee lu xam ne moom xol ba koy def dafa set ba noppi sell ba noppi bokk nag nit mën na def jotaay bu mel nii waaye la nekk ca xol ba mën na ko yàq waaw. Nit mën na tudd yàlla waaye la nekk ca xol ba mën na ko yàq. Nit mën na jàng alquran waaye la nekk ca xol ba mën na ko yàq. Kon la muy tekki mooy xol bi dafa war a defar ba noppi bu borom jàngee mu baax bu jullee mu baax bu tudd yàlla mën na ko. Pasteur wax na ko ci gannaaw baatu laa ilaha illallah yaa boo ko tuddee te xamuloo ko du jëriñ wax na dëgg. Waaye dadee baat bu xam ne waxtu woo ko tuddee rek yàlla jël na ko delloo ci boppam alalu yàlla la. Waaye yow mu koy tudd na xam nga ko xam ne ak nango boobu moo lay jëriñ yow. Waaye tudd yàlla nga tudd moo tax du jaari fengan. Moo tax ma tudd ne baat la bu xam ne loo ca boole rek yaa ko ca boole waaye bokku ca. Tey du tàbbi laa ilaha illallah faqat la amul ndollal du ca mën a dolleeku yàlla rek fi la ànd ko cee gisaat ak ko cee dolli. Dafa am kàddu koo xam yow mi ko wax yaa ko war a settantal parce que tawhid lañ soxla. Tawhidu takallum ak tawhidu taaru lan la arif war a boole. Waaye warta am tawhidu taaru ba noppi am sirku ci takallum su boobaa la muy tekkoon amagut tawhidu taaru parce que taaru boo ko xamee rek sirku day jeex ci wàll yëpp yow. Kon waruñoo bokkaal yàlla ci buñ koy tudd ndëb biñ ko xamee bokkaluñ ko kenn ci xam bi kon tur woo kenn bokku ca. Moo tax Cheikh Moussa daan bëgg ñu tudd baat bi moom kenn kese laa ilaha illallah. Soo ca jógee nag booy woy Serigne Yaakhar booy tagg Serigne Yaakhar. Moo tax mu daan wax ne bu ma jógee jëm ci yàlla bu kenn yaakaar ne daa tudd sa Serigne mbaa ma tudd la ndax fàtte naa ñëpp ci ma jëm ku ca jëm keneen du taxaw ci kanam ko koy yàlla. Suñ ca jógee nag ñu delluwaat ceqatul Mouhamad ya nag foofu nag mën nga gis yonent bi aywa mën nga gis Serigne Touba mën nga gis Cheikh Moussa mën nga gis keneen ndax foofu moom pays la boo xam ne fan lañ fekk jaam ñëpp mën nañ fa tëjee. Waaye da ngay xam nag seen taxawaay ci yàlla lan la ba nga xam ne boo xamee taxawaay ba ci yàlla lan la su boobaa da nga mujjaat xakk saa xam ne xakk saa naka nit newu fa sax di koy tagg naka yàlla lay doonaat su boobaa parce que lu tax mooy sifa lay doon rek sifa mooy melo. Te boo xoolee melo dëgg melo ana lu melo man ana lu melo doom. Kon kay mbir mi dëgg ci borom melo wi la nekk borom melo mooy yàlla. Kon nag su boobaa lépp loo waxaat ci yonte bi rek xakk saa day delluwaat ci yàlla su boobaa. Waaye day fekk na mu delluwaat ci yàlla waaye teg nga ko ci yoon wa nag soo ko deful noonu nag teg nga ko foo xam ne du yoonam da ngaa jaxase yu bokkul. Moo tax baatu laa ilaha dafa nekk baat bu xam ne dafa seetlu dafa simple dara bokku ca. Boo demee ci borom xam-xam ya dañuy wax sax ne boo koy tudd bul ko def dàmma. Dàmma mooy nga def ko masque donc laa ilaha illallahu baax na naam waaye dañuy bañ nga xëcc ko sax laa ilaha illallahu hu ba nga ci andi nga waaw dolli nga ca dara bokkut yàq nga la nga doon wax laa ilaha illallah. Waaye boo ne huu rek du loola di boo ne hii du loola di. Dañuy bëgg araf yi dañuy am ngóot ci boppam araf yam doon bu ñu bëgg nga yokk ci beneen araf araf yi dañuy am ngóot parce que wax nañ ko ci gannaaw te am na ko doon wax allahu boo ko seetee mon jaay wax na ko juróom-benn fukk la ak juróom-benn. Soo ko jëlee ñaar yoon mu jox la addu du xalbu mooy xol wala boog nga jël ko benn yoon muy juróom-benn ko ak juróom-benn nga jël arafam yi doole ci mu jox la juróom-ñaar ko mooy doole ak baatu kun te kun góog ca la yàlla sàkkee lépp lu mu sàkk. Kon boo ko xoolee dara jënd ko kon du ëpp du yees dañuy soxla arab ya nam ñëwee parce que arab ya am taxawaay boo xam ne moom lañ taxawee. walit lu ma tax xàmmee la moo tax nit yàlla yi gis nga tailleur bi ni muy nattee nga xam ne du bëggul mu ëpp dëggul mu yees wala bu yeesee dana ca feeñ boppee dana ca feeñ maçon bi di ko nattee ministère bi ko nattee lépp lu mën a doon dañ koy natt xayma ko ba nga xam ne nii la war a mën a yem boppee baaxut wala bëgguñu ko bu yeesee bëgguñu ko na yem noonu la ñu nattee baat yi lu ci nekk rek taxawaay ba mu taxaw dafa am lu muy junji boo demee ci bismillahi rahmaani gis ko war nam taxaw bëggu nga yokk ca dara mbirum yàlla mu mën doon moo tax nag nit yàlla ya ko xam dañuy bëgg saa su ne rek ñu koy waxee naka xam ni la ko yàlla bëggee loola mooy am solo bul ko waxee yow ni mu neexee ci yow waaw am na noo xam yow xëy na neex gi ci bëgg yow naam waaye ndax nag neex na yàlla boobu yaakaar naa li neex yàlla moo am solo te ñi jëg yàlla te xam yàlla te dund yàlla ñoom la neex yàlla loola moo neex seen xoli ñoom loolu it lu ma ta xàmmee la kon ñu xam ne xam-xam lañ yor te dëgg-dëgg xam-xam mooy torse bi nga xam ne ku ko yor say bët neex laa wax de waxuma nga yor torse bu noppi nag bëri naqadi waaw torse moom lu mu leer leer te bëri neexul moom lam la waroon du la ko won waaye bu torse bi leeree daal te bëri neex daal wax dëgg yàlla moom borom warta làmbutooti ci zahir na si baate ci am kon aarif du làmbutu aarif day dox ci xam-xam ak yéeg yëg ak yaqin loola moo tax du gestoo ci gannaawam loola moo tax du taxawaalu loola moo tax kenn du ko sànq kenn du ko gëlëmal am na ko wax ci biir wax yi ku yeexul kenn du ko tax kenn mën ko nax kenn du ko sànq parce que la ngay wax moo la ko gën a xam soo ngi ko jëmee moo la gën a xam ça yeexu gu mel noonee loolu mooy ki nga xam ne ku ko def rek mën nañ laa libéré nag xàkk nga xam ne àdduna ko waaye fekk meloon noona nag xàkk ça boo guddee tànk rek xam lu la sànq waaw fekk meloon noona boo guddee tànk rek am lu gis nga moo tax nit yàlla yi daan la tënk waaw ñu bëree bëri dañuy xamal yàlla ba noppi wëlbatu ko tënkaat la ci sariatu luñ ci bañ mooy dañ bañ nga dem foo xam ne da nga fay sànkoo la ñuy bañ waaye am na ñu xam ne fuñ mën a dem lu mu sori sori dañ del suñ jógee woon te duñ sànko kooku kenn du ko tënk di waaye bu fekkee nag buñ la baxee boo demee sànko wala boo nga dugg ci loo warta dugg wala ba dugg ci loo xam ne xakk sa du noona kon borom dañ ko baax ñu yeew ko ci buum na ko boo yemee fi taxawal ni ki fasoo xam ne da ngaa takk ci tànk bi daaj ko ci ñax ma bu ñoddee ko daal ba buum bi jar mu taxaw tekkiwul ne foofu la wareem di waaye dañ mu bas dagg dugg ci tool nit ñi foofu amul xel waaw waaye bu amoon xel mu sell dañ ko naan demal rek foo dem baax na du laal lu ñu yàq du laal lu yàlla aaye ki am nag torse bu leer nañ ak bët yu leer nañ ñi kooka leen di wax dëgg yàlla war ñu ko mën a libéré na ko xa xaj naa ngoog jaam ñaa ngoog yàlla ngoog yaa ngi noonu te doo wàcc yoon ci zahir ak ci baatin xam-xaw maarifa lay jëriñ moo tax ñooy ñooy xotti yoon yi kii xotti yoon wi nag kooku duñ ko xottil yoon waaw kii xotti yoon yi ne nii le ak fii lañ war a jaar kooku kenn du ko xottil yoon waaw kon nag ñu xam ne loolu la ñu sax Moussa woon moom ñu jàngal dafa doon xam-xam bu sew nag xam-xam bu sori nag damay wax tusu ne yàlla duñ ko fëkk yàlla duñ ko cof boo cofee doo yóbbu dara soo fëkkee doo yóbbu dara yàlla daal jeex ci rek kay tax a jëlee fa dara kon yàlla nañu xol jeex ci bëgg yàlla jeex ci zàkku yàlla jeex ci wétal yàlla barki sax Moussa Jermano Hamas.